NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De provincies willen dat het kabinet meer duidelijkheid verstrekt over de stikstofplannen. Dat hebben ze gezegd in overleg met gespreksleider Remkes en leden van het kabinet. Rusland zegt dat de Oekraïnse geheime dienst de moord heeft gepleegd op de Russische journaliste Darya Dugina. De dader zou inmiddels via Estland Rusland zijn ontvlucht. Dugina was de dochter van een invloedrijke Russische ideoloog. Na 2 jaar lockdown vanwege corona gaan leerlingen in de Filipijnen weer naar school. Voor het nieuwe schooljaar zijn 28 miljoen kinderen en tieners ingeschreven. Iets minder dan de helft van de scholen gaat meteen 5 dagen open. En in het onderzoek naar de dood van een man in Weert is in Polen een man van 40 opgepakt. Het slachtoffer werd vorige maand doodgevonden in zijn huis. Vorige maand werd al een vrouw van 39 aangehouden. ANWB Verkeersinformatie. Op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam heb je een 30 minuten vertraging. Tussen de Belgische grens en Hoge Heide staat 6 kilometer door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. En op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Nieuwerbrug rijdt het langzaam over 5 kilometer. Vertraging is een kwartiertje. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, welkom bij Geld of je leven. Dagelijks 30 minuten economie op NPO Radio 1. Het is een dilemma voor veel eigenaren van familiebedrijven. Want wat is nou een goed moment om het bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? En dan denk je bij jezelf, zouden ze het wel kunnen? Wat moet ik zelf straks gaan doen? Want dat is natuurlijk ook een belangrijke. Want het werk is mijn hobby. Mijn hobby is mijn werk. Dus alles bij elkaar. En dat vind ik een lastige beslissing. Ik praat zo met Marielle Compagne, dus adviseur van familiebedrijven. En ik praat ook met Claudia Saan. Ze was tot haar 30ste niet welkom in het bedrijf van haar familie. Maar inmiddels werkt ze er wel. Geld of je leven. Maar toevallig, of niet, beginnen bij een heel ander familiebedrijf. Want supermarktketen Dirk van der Broek bevriest de prijzen van ruim 100 producten tot het eind van dit jaar. Dat doet het bedrijf naar eigen zeggen om boodschappen enigszins betaalbaar te houden. In deze tijden van hoge inflatie natuurlijk. Bij mij te gast Marcel Huizing, algemeen directeur van de supermarktketen. Meneer Huizing, goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag, dankjewel. Ik ben heel benieuwd, wie heeft dat bedacht? Dat hebben wij zelf bedacht. En wie is op kantoor met een aantal collega's. En kijk, ook wij lezen het nieuws in de kranten elke dag. En luisteren naar de radio en zien op tv alles wat er gebeurt qua inflatie. Ook wij hebben te maken met kostenstijgingen. Mm-hmm. Maar wij zijn ook consumenten. Dus ook wij krijgen te maken met hogere rekeningen. En we hadden het hier met collega's erover, over die exploderende energierekeningen. En het feit dat boodschappen voor iedereen steeds duurder wordt. Toen hebben wij gezegd, wat kunnen wij nu doen om het voor onze consumenten tot eind van het jaar in ieder geval nog betaalbaar te houden. Ja, en heeft u neem ik aan ook gekeken naar uw eigen portemonnee? Want ja, je wilt er ook nog wat verdienen als supermarktketen. Was dit dan het maximale wat u kon doen? 100 producten de prijzen niet verhogen in ieder geval tot eind van het jaar? Voor nu op dit moment wel. Kijk, wij zijn al de goedkoopste supermarkt van Nederland. Hè. Dat heeft de Consumentenbond ook aangetoond. Dat wij de goedkoopste zijn van Nederland met de aanmerken. En dus onze prijzen hebben al het laagste prijsniveau van Nederland. En daarbovenop dan zeggen dat je 100 basisboodschappen niet meer in prijs verhoogt tot het eind van het jaar. Dat heeft een behoorlijk impact. Ook wij hebben te maken met kostenstijgingen als supermarktbedrijf van 20-30%. En we hebben gezegd, deze rekening pakken we zelf op. Dit gaat ten koste van ons eigen rendement. Mm-hmm. Dus voor dit moment is dit wel het maximale wat we kunnen. Ja, wat is de impact voor u als organisatie? Heeft u daar enig idee van? Wat kost dit u uiteindelijk, denkt u? Nee, weten we nog niet. Dat klinkt misschien heel gek, maar ja, we weten niet wat dit uiteindelijk gaat doen. Zoals gezegd, het zijn 100 basisproducten. En dan moet je denken aan producten van brood, tot aan bananen, tot aan dameshygiëne of toiletpapier. En ook groente en fruit en schoonmaakmiddelen. Dus echt gewoon de dagelijkse boodschappen. En we weten nog niet wat het effect gaat zijn, omdat we niet weten hoeveel we uiteindelijk van deze producten naar het eind van het jaar toe nog gaan verkopen. En we weten ook nog niet wat de kosten van die producten gaan doen. Ja. Nu vraag ik me wel af van hoe gaat het nu met u als supermarktketen? Wat heeft u bijvoorbeeld afgelopen jaar aan heeft u omzetstijging gehad afgelopen jaar? Ja, we hebben absoluut omzetstijging gehad, ja. Hoeveel was de stijging afgelopen jaar? Ja, kijk, wij doen in de media geen uitspraken over cijfers. Wij mogen niet klagen over de omzetstijging. Waarom doet u daar geen uitspraken over eigenlijk? Ja, dat is iets wat we voor ons houden. Wij zijn geen, wat dat betreft, delen wij die cijfers niet. Ah, oké, dus in dat opzicht kan ik ook niet controleren of u hiermee een heel groot risico neemt door die prijzen te bevriezen, of dat u misschien nog wel verder had kunnen gaan om ze te verlagen bijvoorbeeld? Ja, kijk, dat is een beetje een suggestieve vraag natuurlijk. Maar de prijzen die wij niet verhogen, dat zijn de prijzen die staan op internet. Die artikelen die zijn voor iedereen inzichtelijk. En daar kun je vinden welke artikelen wij dus bevriezen tot het eind van het jaar. Ja, nou kijk, ik begin natuurlijk niet voor niets over die cijfers. Want, en ik wil niet zuur of suggestief zijn of wat dan ook. Maar als ik lees dat zeg maar de supermarkten enorm geprofiteerd hebben van corona, dat de omzet afgelopen jaar voor de supermarkten gemiddeld met 11,5% is gestegen. Dat de prijzen in de supermarkt al afgelopen jaar 18,5% zijn gestegen. Dat zijn allemaal cijfers die fors meer zijn dan een inflatie van 10%. Kortom, u heeft al veel meer verdiend als supermarkt, concludeer ik dan. Dan dat wij extra betalen. Ja, kijk, wij hebben niet zulke cijfers gerapporteerd. Dus wij groeien goed. Wij zijn een gezond familiebedrijf, dat zei je net zelf ook al. We hebben geen vreemd vermogen. We hebben geen andere aandeelhouders dan de familie. Dus wij kunnen ook met minder rendement. En we zijn vanaf de oprichting van ons bedrijf, wat 80 jaar geleden is inmiddels, zijn wij altijd al op zoek naar hoe kunnen wij zo goed mogelijk, zo efficiënt mogelijk en zo kostenbewust mogelijk onze boodschappen aan de man brengen. Ja. En dat zorgt ervoor dat wij ook op dit moment in staat kunnen zijn om, ondanks de stijgende prijzen, ook voor ons, hè, want ook, dat zei ik net ook al, de bevriezing gaat niet ten koste van fabrikanten, producenten, boeren of telers. Hè. Wij pakken zelf die rekening op. Dus ondanks ook voor ons de stijgende kosten, ook wij hebben te maken met stijgende energierekeningen in onze supermarkten. Nee, dat zei u al. Dat zei u al, ja, dus klopt. Die kosten die nemen wij voor onze rekening en wij verhogen de prijzen nu niet. Maar terug naar die cijfers. U zegt van wij hebben niet die cijfers gedraaid die ik net noemde. Die 11,5% meer omzet. Of dat de prijzen 18,5% zijn gestegen. Welke cijfers het dan wel zijn, dat wilt u liever niet zeggen. Er zijn ook mensen die luisteren mee naar dit gesprek. Gelukkig, Olaf vraagt zich af. Garandeert supermarkt Dirk ook dat andere producten dan niet in prijs worden verhoogd? Nou, wij hebben gezegd deze 100 producten voor nu, en zijn er iets meer dan 100, zullen wij tot het eind van het jaar niet in prijs verhogen. Maar we blijven scherp op de prijzen zitten. Zoals gezegd, wij hanteren het laagste prijsniveau van Nederland. Dat zullen wij ook blijven doen. Hè. Elke dag monitoren we de prijzen en kijken we of er mogelijkheden zijn om te zorgen dat we die prijzen zo laag mogelijk kunnen houden. Maar u kunt niet garanderen dat andere producten niet verhoogd worden? Nee. Okay. Nee, want ik heb ook geen kristallenbol. Ik weet ook niet wat andere kostenstijgingen mogelijk nog teweeg gaan brengen. Nee, u zei net van, ja, wij willen ook niet de boeren minder geld geven. Of wie dat dan ook zijn. Uiteindelijk zijn het natuurlijk de boeren. Daarmee zit u misschien wel in een beetje een dilemma als supermarkt. Want aan de ene kant wilt u de boeren geen mindere prijs geven. Aan de andere kant wilt u de consument niet een hogere prijs doorberekenen. Hoe lastig is dat voor u? Nou, dat zeg ik. Wij zijn al 80 jaar in staat om zo efficiënt mogelijk te opereren. En we kijken dan naar ons eigen kostenmodel en kijken waar kunnen wij nu besparen om te voorkomen dat wij kosten door moeten verhogen. Misschien goed om te weten, wij hebben geen loyaliteitscampagnes, wij hebben geen spaaracties. We zijn gestopt met tv-reclame. Dat zijn allemaal kostenverhogende zaken. En radioreclame, want ik hoorde volgens mij voor deze uitzending hoorde ik nog een radioreclame volgens mij. Die gaat wel door. Ja, klopt. Nu zijn radioreclames iets goedkoper dan tv-reclames, maar daarnaast hebben wij ook gewoon contracten afgesloten met onder andere Ster. En we zijn dan wel zo dat afspraak is afspraak. Als je een afspraak maakt, dan kom je die na. Dus die contracten dienen wij ook netjes uit. Ja, zou je daar liefst onderuit komen, eerlijk gezegd? Nee, want zo'n contract maak je op dat moment met je volle verstand maak je die afspraak. Ja. Dus nee, die komen wij gewoon na. Dit geldt tot het eind van het jaar, meneer Huizing. Dat u zegt, we verhogen van die 100 producten niet de prijzen. Gaat dat nog een vervolg krijgen? Zegt u van, nou, ons idee zou eigenlijk wel zijn om volgend jaar bij meer producten dat te doen? Of stopt het echt op 31 december? Nou, en zoals ik net zei, ik heb geen glazen bol, dus ik weet niet wat de toekomst brengt. Je bent wel een slimmer bedrijf. Het is niet zo dat wij op 1 januari meteen deze producten weer in prijs verhogen. Sterker nog, als we ze op dit niveau kunnen houden, zullen we dat doen. En als we ze nog lager kunnen prijzen, zullen we dat ook zeker niet nalaten. Denkt u dat dat kan gebeuren? Wellicht. Het zou ook kunnen dat er een moment komt dat de kosten weer omlaag gaan van producten. Ik zie dat niet zo snel gebeuren, maar als dat gebeurt, dan zullen wij dat zeker overwegen. Ja. Goed, mag ik u heel hartelijk danken voor dit gesprek. Marcel Huizing, directeur van supermarktketen Dirk. Geld of je leven. Ja, stel je voor dat je al van jongs af aan opgroeit binnen een familiebedrijf. Dan komt op een gegeven moment die onvermijdelijke vraag waar je echt niet onderuit komt. Stap je in het bedrijf of wil je er liever niks mee te maken hebben? Nou, Marielle Compagnon adviseert familiebedrijven die met dat soort vraagstukken worstelen. En Claudia Saan heeft besloten om aan de slag te gaan binnen het familiebedrijf van haar familie, Koninklijke Saan, dat al 125 jaar bestaat. Goedemiddag, welkom beiden. Goedemiddag. Dankjewel. Allereerst een felicitatie, mevrouw Saan, 125 jaar. Dankjewel. En komt er nog 125 jaar bij, zei u al, vraagt iedereen nu aan mij? Nou, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Ja. Mevrouw Compagnon, het adviseren van familiebedrijven, dat komt niet compleet uit de lucht vallen. Want als ik zo over u lees, dan lees ik dat u zelf bent opgegroeid in een familiebedrijf. Dat klopt. Dan vraag ik me altijd af, hoe gaat dat? En dat weet mevrouw Saan natuurlijk ook wel, hoe dat werkt. Zit je dan zelfs aan het kerstdiner nog over de zaken te praten? Of? Nou, niet zonder het kerstdiner, maar het ging bij ons thuis wel vaak over de zaak. Ja, en bij ons thuis, dat was bij uw ouders, want die hadden een assurantiekantoor, begrijp ik. Ja. En u was met twee dochters. Ja. Ja. En in welke momenten ging het dan over de zaak? Aan het avondeten of wat moet ik me nou voorstellen? Ja, die keukentafel waar ze het over hebben, zo ging het bij ons ook. Dus als wij aten, dan ging het vaak over bedrijfszaken. En er waren ook wel mensen die kleinere probleempjes hadden. En die dan belden. En dat moest dan worden opgelost. Ook onder het eten? Ook onder het eten, ja. En vond u dat fijn? Of dacht u van, kan dit een keer stoppen? Ik heb dat met de paplepel ingegoten gekregen. Ik ben super blij dat ik onderdeel heb uitgemaakt. En nog steeds van een ondernemersgezin. Ja. Dat heeft voor mij ook een ondernemer gemaakt. Ik ben er zelfstandig mens van geworden. Ik heb dat nooit vervelend gevonden. Nee, en u kwam op een gegeven moment ook voor die vraag te staan van, gaan wij het bedrijf overnemen van, ga ik het bedrijf overnemen van mijn ouders? Ja, dat klopt. En misschien uw zus ook wel. Hoe was die situatie? Ja, ik ben de oudste. Mijn zus is 3,5 jaar jonger. Die is psychotherapeut geworden. Dus het was al vrij snel duidelijk dat zij in het familiebedrijf niets wilde doen. Wij zijn allebei begonnen met vakantiebaantjes. Dus ik was vrij jong dat ik al klusjes ging doen in het familiebedrijf. En toen ik een jaar of 3, 24 was, ja, toen kwam de vraag van mijn ouders. Van, joh, hoe sta jij erin? En is dat dan out of the blue onder het eten, zo'n vraag? Of hoe gaat dat dan? Nee, wat ik me ervan kan herinneren is dat dat een heel geleidelijk proces is geweest. Dat we daar ook externe adviseur bij hebben ingeschakeld om het gesprek daarover te voeren met elkaar. Er komt natuurlijk heel veel emotie bij. Mijn vader was 17 dat hij het assurantiekantoor van zijn ouders overnam. Dus heel jong. Hij heeft uiteindelijk 35 jaar samen met mijn moeder die business gerund. Dan is het alsof je hebt dat kind grootgebracht. Dat wil je dan ook graag doorgeven. Maar u zei, ik ga het niet doen. Uiteindelijk zei ik ga het niet doen. Wauw, dat is een dappere beslissing. Ja. En hoe moeilijk was dat om dat te zeggen? Heel moeilijk. Ja. En wat maakte het moeilijk? Dat ik een grote loyaliteit heb naar mijn ouders. Dat ik een ondernemerskind ben en ondernemend. Dus het had ook heel goed wel zo kunnen zijn dat ik het bedrijf wilde voortzetten. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om dat niet te doen. Omdat ik me in een andere richting wilde ontwikkelen. En mijn ouders hadden een portefeuille die met hen mee was gegroeid. Waren ontzettend servicegericht. In mijn ogen daar ook een beetje in doorgeschoten. Mm. En ik wil dat graag anders doen. En zag ook een andere toekomst voor me. En er waren onderdelen, niet alle onderdelen vond ik interessant en leuk. En wat vonden uw ouders ervan? Dat u zei van, nou, ik ga het toch niet doen? Die vonden dat een beetje een teleurstelling. Maar hebben achter mijn keuze gestaan en nog steeds. Ja. En uiteindelijk bent u, als we even doorspoelen, toch weer een beetje beland in die familiebedrijven. Want u adviseert nu familiebedrijven. Ja. Onder andere het bedrijf van Claudia Saan. Want, mevrouw Saan, u heeft mevrouw Compagnon in de arm genomen. Klopt. Wat wilt u van haar? Wat heeft u nodig? Waar moet u bij geholpen worden? Advies. Nou, voor ons, wij zijn, ik ben de oudste. Ik heb nog twee zussen en een broertje. En 2 jaar geleden zijn wij eigenaar geworden. Wij hebben ook de vraag gekregen van: willen jullie eigenaar worden? Gaan we het overdragen? Met de 4 kinderen. Met de 4 kinderen. En nou ja, dat zijn wij nu. Maar ja, we werken er nog niet. Want ik werk er nu net 1 jaar. En toen was het een beetje de vraag van: oké, we zijn 4 individuen. Oké, we zijn broer en zussen. We zijn nu eigenaar van een bedrijf. En nu, wat gaan we precies doen? Ja. En nou ja, toen was het een beetje van: ja, een familiestatuut, regels. Hoe gaan we daarmee om? En toen ben ik gaan zoeken van: daar moeten we extern hulp bij. Want dat kun je niet met elkaar. Ook niet met mijn vader en mijn moeder erbij, die dan bijvoorbeeld de lead nemen. Dus ik ben op internet gaan zoeken. En zo kwam ik bij Marielle, die daar advies in geeft, begeleiding kan doen, coaching kan doen. Ja, om ons hierin te begeleiden, om echt een familiestatuut te maken, waarin de waarden staan beschreven die je met elkaar deelt, waarin wat richtlijnen staan over wel of niet familie in het bedrijf, wanneer moet je werken. Nou ja, gewoon hele ook praktische zaken. Ja, want als je even over uw bedrijf, als je zoekt op de Koninklijke Zaan, dan lees ik dat jullie gespecialiseerd zijn in horizontaal en verticaal vervoer. Ja, dat mooi, is, hè? Mooi omschreven, maar wat doen jullie? We hebben grote hijskranen, of groot en kleine hijskranen. Dus wij vervoeren dus de hoogte in en verticaal vervoer. We doen ook industriële verhuizingen, dus grote fabriekslijnen verplaatsen bijvoorbeeld. En dat was, uw ouders waren eigenaar van dat bedrijf. Ja. Nu niet meer. Nu zijn jullie als kinderen eigenaar. Is het ook zo dat de ouders zich niet meer bemoeien met het bedrijf? Of hoe gaat dat? Nee, dat is niet direct. Ja, maar mijn vader was eigenaar. Mijn moeder had geen actieve rol. Maar mijn vader is nog commissaris van het bedrijf. Dus op die manier bemoeit hij zich er nog een beetje mee. Hij mag nog wat vinden. Ja, maar operationeel bemoeit hij zich al een hele tijd er niet meer mee. En nu begrijp ik dat hij als stelregel had van: tot je 30ste... Ja. Kom je niet te werken binnen dit bedrijf. Nee, klopt. Waarom had hij dat uitgangspunt? Omdat hij het heel belangrijk vond dat wij ook allemaal onze eigen weg gingen en ons gingen ontwikkelen zoals wij dat zouden willen. Anders dan wat Marielle heeft, dat ze zegt: het is me met de paplepel ingegoten. Hebben wij nooit zo heel veel binding op dat moment gehad in onze jeugd. Als mijn vader thuis kwam, dan was hij thuis en dan was hij veel benieuwder van: hoe is het met jullie, hoe is het gegaan op school? Oké, dat ging dus anders dan bij mevrouw Campagne thuis, waar het vaak over de zaak ging. Ja. Had hij dat bewust besloten, je vader, om het zo te doen? Of? Nou, ik weet niet of het bewust was. Ik denk eerder onbewust. Want hij is altijd heel veel met de zaak bezig geweest. Maar ik denk dat hij gewoon, zodra hij thuis was en voor ons tijd had, dat hij het niet nodig vond om het dan ook nog over werk te hebben. Nee. En nu moet er dus geadviseerd worden, dat mag mevrouw Campagne dan gaan doen, over dat familiestatuut. Hoe belangrijk is het om daar eens zaken in af te spreken, mevrouw Campagne? Wat je in een familiestatuut doet, is eigenlijk spreek je met elkaar een intentie uit. En daar stel je een statuut voor op. En wat zou dat voor intentie kunnen zijn? Dat gaat niet om zoveel omzet willen we halen? Of? Nee, dat gaat om de manier hoe je met elkaar wil omgaan. Hoe je omgaat met partners van familieleden die ook eigenaar zijn. Of die bijvoorbeeld in het bedrijf mogen werken of niet. Het gaat over hoe ga je met elkaar om op het moment dat je een conflict hebt. Dus eigenlijk stel je zo'n statuut op om te zorgen dat, nou ja, als er iets moeilijks op je weg komt, of als er gedoe komt, dat je weet hoe je daarmee om kan gaan. Ja. En het zorgt er ook voor dat je belangrijke onderwerpen al hebt besproken in goede harmonie. Want hoe gemakkelijk kan er gedoe ontstaan binnen een familiebedrijf? Vrij gemakkelijk. Heeft u daar ervaring in? Tenminste niet met uzelf misschien, in eigen familie, maar wel in de klanten die u bedient? Nou, als familielid heb je verschillende petten op. En maak je onderdeel uit van verschillende systemen, zou je kunnen zeggen. Zoals Claudia familielid is, is ze nu ook eigenaar van het bedrijf. En ze werkt in het bedrijf. Dus eigenlijk heeft zij 3 petten op. En op de snijvlakken van die systemen, daar kan oneenigheid of iets moeilijks ontstaan. En vaak zit dat hem in communicatie en openheid. Dus nou, een rechtvaardig proces. En iedereen die gehoord wordt, is daarin heel belangrijk. En daar draag ik mijn steentje aan bij. Ja, want kunt u dat soort zaken oplossen, dat soort problemen? Nou, oplossen niet, maar ik ben die procesbegeleider die ervoor kan zorgen dat iedereen gehoord wordt en dat het proces rechtvaardig verloopt. Ja, want je hebt, dat lijkt me best wel ingewikkeld, mevrouw Saan. Want je kent elkaar van avond tot god, je bent met elkaar opgegroeid, hebt altijd aan dezelfde tafel gegeten en opeens ben je eigenaar van een groot bedrijf, koninklijk bedrijf nog wel. Er is nog wel iets om voor te strijden en voor te werken, zullen we maar zeggen. En je hebt ook allemaal een verschillend karakter. Ja. Heeft u wel eens dat u even moet slikken en denkt van, nou, dat kan ik even beter niet zeggen wat ik nu vind van mijn broer of zus? Of nou ja, ze zitten nog niet actief in het bedrijf, maar zijn nee, ze eigenaar? Zitten niet actief in het bedrijf, maar af en toe moet je wel even slikken of vind je er wat van. Ja, en dan is het zakelijk. Ga je toch op een andere manier mee om, maar je wil nog wel steeds met elkaar ook gezellig een feestje kunnen vieren of met elkaar op een verjaardag zitten. En wat voor vlakken zit dat dan? Als het om zakelijk verschil gaat? Ja, ik denk echt verschil in inzicht over zaken die spelen. Of misschien de manier waarop iemand daarop reageert. En hoe heb je dan overleg met elkaar? Als je zakelijk overleg hebt met elkaar, dan is het ook echt zakelijk? Of gaat dat dan ook dwars door elkaar heen? Dat toch ergens een keer voorbij komt. Maar jij was vroeger altijd al op je... Nou ja. Nou ja, ik denk, je probeert het zakelijk te houden, maar dat gebeurt. Ik denk toch uiteindelijk of het gaat over op een privé. Ja, je probeert het zo zakelijk mogelijk te houden. En want dat lijkt me gewoon heel ingewikkeld, laten we wel wezen. Het zal vast ook heel erg leuk zijn. Maar had u een vrije keuze om het bedrijf wel of niet in te gaan? Of lag er ook wel een soort van druk om het te doen? Nee, het is een vrije keuze geweest, ja. En hoe lang doet u dit nu? Nu pas een jaar. En als u er nou zo op terugkijkt, dat jaar, denkt u van, nou, goede keus? Of? Ja, ik ben heel erg tevreden. Ik vind het heel erg leuk. Er liggen ook nog heel veel uitdagingen. Maar tot nu toe heb ik een goede stap gezet. Ja. En zou je zonder een adviseur kunnen? Zonder mevrouw Compagne eigenlijk. Nou, ik denk dat het moeilijker maakt, omdat het helpt als iemand objectief naar de familie kijkt. En wat voor ons heel belangrijk was, iemand die ook gewoon af en toe die kritische vragen durft te stellen. Ik denk helemaal als familie durf je soms gewoon net even dat je denkt, nou, voor de goede vrede, laat maar. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je wel echt helemaal open naar elkaar bent en toch die ene vraag wel stelt. Is dat eigenlijk de kern waar het in de meeste gevallen op neerkomt? Dat totale openheid toch mist? Dat er toch... Dat men niet durft te zeggen tegen elkaar wat men eigenlijk vindt, mevrouw Compagne? Ja, dat kom ik wel vaak tegen. Ja. Ja. Dus communicatie, helder communiceren met elkaar, dat is niet altijd eenvoudig. Eigenlijk maar gedoe, hè, familiebedrijf. Ja, ik vind het prachtig. Wat maakt dan toch dat u zegt van ja, maar het is wel goed om op die manier met elkaar aan de slag te gaan? Wat is de voordeel? Wat is het voordeel van in een familiebedrijf zitten? Nou, wat ik voor verschil zie in familiebedrijven ten opzichte van niet-familiebedrijven, is dat ze streven naar continuïteit. En dat ze het stokje willen overgeven aan de volgende generatie. En ja, dan helpt het als je een open communicatielijn met elkaar hebt. En vaak, het ambitieniveau, dat verschilt niet. Maar wat is dan het voordeel om een familiebedrijf te hebben? Ik bedoel, de continuïteit, maar dat zal misschien een ander bedrijf ook zeggen. Ik denk dat het de sfeer is. Ik weet niet of je dat herkent, Claudia, maar een familiebedrijf heeft echt een andere sfeer dan een niet-familiebedrijf. Dus de betrokkenheid is vaak heel groot. Winstgevendheid is overal belangrijk, maar niet ten koste van alles. Dat vind ik twee grote verschillen. Het is een fijne manier om te werken met elkaar. Ja. En is mevrouw Saan uiteindelijk het doel dat er net zoals dat het was, dat er misschien één eigenaar komt bij uw bedrijf? Of is het zoals uw vader deed? Of is het echt het idee, we gaan de komende 125 jaar met z'n vieren door? Ik denk dat dat de tijd moet leren. Dat ligt helemaal aan de situatie. Mijn vader heeft er bewust voor gekozen om weer alleen eigenaar te worden. Om niet inderdaad, zoals op Bavaria bijvoorbeeld, heel veel eigenaren te hebben. Het maakt het vaak wat makkelijker. Ja, en wij gaan het nu met z'n vieren doen. En wie weet,